gik tur i skoven og så et kagehus. Følte med det samme som vejer i et brus. Ind igennem vinduet, der kunne jeg se, der boede ingen heks, men kun en dejlig fe. Hun var af sukker, så sød, af marcipan, så blød, af candyfloss, så fin. Hun skal blive med. Banke, banke på, er der nogen hjemme? Banke, banke på, er der en, jeg kender? Banke, banke på, kom og luk mig ind. Kom, vi to skal danse, kind mod kind. Banke, banke på, hvis hun bare ville. Banke, banke på, jeg er helt fortvivlet. Banke, banke på, undskyld, jeg forstyrrer. Jamen, jeg er vild med eventyr. Snehvide eller Askepot. Fuglene de synger, de kender hende godt. Imens står jeg og smager på husets lækkeri. Det er klart hun er slet ikke som alle andre piger. Hun var af sukker, så sød, af marcipan, så blød, af candyfloss, så fin. Hun skal blive min. Banke, banke på, er der nogen hjemme? Banke, banke på, er der en, jeg kender? Banke, banke på, kom og luk mig ind. Kom, vi to skal danse, kind mod kind. Banke, banke på, hvis hun bare ville. Banke, banke på, jeg er helt fortvivlet. Banke, banke på, undskyld, jeg forstyrrer. Jamen, jeg er vild. Jeg håber virkelig, hun forstår sig på magi. For så vil hun jo let kunne give mig tre ønsker fri. Jeg vil allerede præcis, hvad jeg vil have. Tre kys fra hendes mund, for det er jo hende, jeg holder af. Hun var af sukker, så sød, af marcipan, så blød, af candyfloss, så fint.